τον καπιταλισμό της Ελλάδος ζει καλύτερα από ό,τι ο πλουσιότερος Σοβιετική Ένωση. Ο φτωχότερος άνθρωπος στον καπιταλισμό της Ελλάδος ζει καλύτερα από ό,τι ο πλουσιότερος Σοβιετική Ένωση. Άρα δεν θα συζητάμε. Ουρές κάνατε για να πάρετε ένα κομμάτι κρέας το εξάμηνο. Ποιοι κάνανε, το λέει προς το Λαμπρούλη. Το βουλευτή του Κουκουέ. Δεν ήταν η Σοβιετική Ένωση ο Λαμπρούλης, αλλά δεν έχει σημασία. Όσοι πιστεύετε κάτι παρεμφερές, ήσασταν στις ουρές στη Σοβιετική Ένωση. Όλοι το θυμόμαστε αυτό, όλοι το ξέρουμε αυτό και κάποιος έπρεπε να μιλήσει και να πει και να θυμίσει τι συνέβαινε η Σοβιετική Ένωση τις δεκαετίες του 60 και του 70. Όταν εμείς εδώ είχαμε πλούτο, γίνονταν χαμός. Η Ήπεθρος ήταν ζωντανή, τα χωριά, δεν είχε φύγει κανείς να πάει στις στοές του Βελγίου, στα ορυχεία της Αυστραλίας, όχι δεν είχε, στην Αυστραλία και στις στοές και στα ορυχεία του Βελγίου και της Γερμανίας, όπως έλεγε το τραγούδι. Όταν τρώγαμε κρέας εδώ κάθε μέρα, όλα τα άλλο κρέας το μεσημέρι, άλλο κρέας το βράδυ, δύο κρέατα τη μέρα, όταν γενικώς υπήρχε μια ευμάρεια. Στην καπιταλιστική Ελλάδα και όταν η Σοβιετική Ένωση πεινούσανε, επί 60 χρόνια πεινούσανε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης όλα αυτά από τη Βουλή να μας θυμίσει και να κάνει συγκρίσεις της σημερινής Ελλάδας, τον καπιταλισμό της Ελλάδας όπως λέει, με μια χώρα που τελείωσε πριν 34 χρόνια και διήρκησε 60 τα προηγούμενα. Πολύ λογικό όλο αυτό όπως μας έχει συνηθίσει, αλλά δεν είπε μόνο για τα κρέατα. Δεν έχουν κάνει τίποτα οι κυβερνήσεις για να αυξήσουν τις οργανικές θέσεις. Δεν έχουν κάνει τίποτα, διότι είπαμε ότι εμείς θεωρούμε πιο σωστό μοντέλο το να έχουμε ιδιωτικά συνεργεία, το να έχουμε δημοσίους υπαλλήλους για αυτή τη δουλειά. Τελεία. Άρα δεν έχουμε κάνει γιατί το σκεφτήκαμε, δεν έχουμε κάνει γιατί διαφωνούμε. Θα μας επιτρέψετε, τουλάχιστον όσο κυβερνούμε σε αστική δημοκρατία. Γιατί αν είμαστε σε δικό σας καθεστώς για να έρθω και να πω δύο σχόλια γι' αυτό, προφανώς δεν θα μπορούσαμε να διαφωνήσουμε μαζί σας, όπως δεν μπορούσε να διαφωνήσει κανένας στις χώρες που κυβερνήσατε. Πάμε λοιπόν. Όχι δεν υπήρχαν σοκ, υπήρχανε γκούλαγκ. Υπήρχανε γκούλαγκ. Υπήρχανε γκούλαγκ. Και σε στέλνανε να κάνει σοκ στα γκούλαγκ. Δεν είναι κακό αυτό. Αυτό το λέει για κακό, αλλά δεν είναι απαραίτητος κακό. Υπήρχαν γκούλαγκ και πήγαιναν εκεί άνθρωποι, μαρτυρούσαν. Όλα αυτά τα ξέρουμε, είναι γνωστά. Κάποιος έπρεπε να τα θυμίσει. Βρέθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης, πάντα με το Λαμπρούλι. Έχει ένα θέμα. Οπότε βλέπετε το Λαμπρούλι απέναντι. Θυμάται όλο αυτό το παραλήρημα. Το ανασύρει δηλαδή από τη μνήμη του. Όλα αυτά για να μην για το τι γίνεται σήμερα στην Ελλάδα, την σύγχρονη Ελλάδα με τον ελληνικό καπιταλισμό. Μια που λέμε για καπιταλισμό και μια που ο ίδιος αναφέρεται συνεχώς και κάνει συγκρίσεις με ένα καθεστώς που δεν υπάρχει πια, τη Σοβιετική Ένωση, να θυμηθούμε πόσο ωραία, με τον ίδιο βέβαια βοηθώ, είναι τα πράγματα στον καπιταλισμό. Ξέρετε, ο καπιταλισμός, που είναι ένα σύστημα το οποίο πολύ λιδωρείται στην Ελλάδα, γιατί εδώ έχουμε αριστερολαγνία, είναι μακράν το πιο επιτυχημένο οικονομικό σύστημα, σας το λέω τώρα, ιστορικός επιστήμος, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν έχει υπάρξει. Πιο επιτυχημένο σύστημα καπιταλισμού, είναι το καλύτερο σύστημα στα ρομπότα. Είναι μακράν το πιο επιτυχημένο οικονομικό σύστημα, σας το λέω τώρα, ιστορικός επιστήμος, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό. Καπιταλισμός είναι το καλύτερο σύστημα στα ρομπότα. Καρδιακό επεισόδιο από κέντρο υγείας. 3,5 ώρες έκανε αρθεί ασθενοφόρος. Καπιταλισμός είναι το καλύτερο σύστημα στα ρομπότα. Εδώ είναι το πτυχίο, το έχω βάλει σε κορνίζα. Τουλάχιστον το βλέπω βάζοντας τον ντουβάρι. Καπιταλισμός είναι το καλύτερο σύστημα στα ρομπότα. Παντού και στο σούπερ μάρκετ σου λένε μέχρι 30 χρονών. Δεν έχει άλλη ηλικία. Καπιταλισμός είναι το καλύτερο σύστημα στα ρομπότα. Τι μητέρα μου βγήκε στο παράθυρο και φώνασε βοήθεια. Με βγάζουν από το σπίτι μου και την άρπαξε ένας ματατζής και της πέταξε τη μαγκούρα για να μην κρατιέται και την πέταξε έξω από το σπίτι. Και βγάλανε σηκωτό τον αδερφό μου που είχε κινητικά προβλήματα. Δεν έχει υπάρξει πιο επιτυχημένο σύστημα καπιταλισμού, είναι το καλύτερο σύστημα στα ρομπότητα. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι είναι το καλύτερο σύστημα στην ανθρωπότητα, κυρίως ο ελληνικός καπιταλισμός, γιατί το διαχώρισε. Εδώ κάποια τυχαία παραδείγματα από τα χιλιάδες, ανασύραμε 4-5, για να αποδείξουμε αυτό ακριβώς που λέει, ότι εκεί είχαν γκούλαγκ, δεν είχαν κρέας και εδώ έχουμε τον καλύτερο καπιταλισμό. Ο καλύτερος καπιταλισμός λοιπόν έχει μισθούς αυτούς που έχει και τους γνωρίζουμε, αλλά στο τέλος της τετραετίας, το 27 δηλαδή σε 3 χρόνια, οι μισθοί θα έχουν εκτοξευθεί. Πρωταγωνιστής στην σημερινή μας συνεδρίαση είναι ο προϋπολογισμός του 2025. Καλώς το λουλί, το λουλάκι μας. Θα μας απασχολήσει άλλωστε όλο το επόμενο διάστημα. Είναι και ουσιαστικά το σχέδιο εκείνο το οποίο κάνει πράξη όσα είχα την ευκαιρία να εξαγγείλω στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα είναι και το πρώτο από τα 3 βήματα που μας οδηγούν στους στόχους που έχουμε θέσει για το 2027 έως το τέλος της τετραετίας, να βρεθεί η Ελλάδα με ακόμα λιγότερους φόρους. Αλήθεια πατριώτη. Πρωτίστως για την μεσαία τάξη, με το μέσο μισθό στα 1500 ευρώ, τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ. Αχα, τι γλυκό! Με το μέσο μισθό στα 1500 ευρώ, τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Το κίνημα δημοκρατίας της νέας δημοκρατίας μας είναι δικό σας κίνημα. Έχετε και κρέας, έχετε και μισθούς, έχετε και δικό σας κίνημα. Τι άλλο να θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο τους έλεγε αυτά τα ωραία, ότι θα ανέβουν μισθοί, θα πάει 9,50 τα μεικτά. Οπότε με αυτό το ποσό καμαρώνουμε, αυτό θα πάνε στις εκλογές και στον ελληνικό καπιταλισμό με αυτό το ποσό, όπως όλοι γνωρίζουμε με τα τωρινά δεδομένα, κάνεις πάρα πολλά. Υπάρχεις ώστε αύριο να ξαναπάς στη δουλειά για να ξαναυπάρξεις μέχρι το τέλος του μήνα που παίρνεις τα λεφτά, στα μισά του μήνα έχουν φύγει, δεν φτάνει για να κάνεις τίποτα απολύτως. Παρόλα αυτά είχαν γκούλακ στη Σοβιετική Ένωση και δεν είχαν κρέας, τρώγανε μια φορά το εξάμηνο. Και έχουμε και το δικό μας κίνημα, το κίνημα της νέας δημοκρατίας, όπως το ανακοίνωσε ο Κασελάκης, ο οποίος έδωσε και μια συνέντευξη χτες στην Σιακοσιόνη το βράδυ και εκεί περιέγραψε πώς θα γίνουν πρωθυπουργός. Η πρόθεσή μου είναι να βρούμε γραφεία τα οποία θα έχουν αυτό το συλλογικό αίσθημα που έχει το γραφείο του Ταύρου. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη αυλή, οι πόρτες είναι ανοιχτές, έρχεται κόσμος. Please. Πάρα πολλοί εθελοντές. Έχουμε, ξέρετε, με ρωτήσετε πριν για την πεποίθησή μου που λέει η φίλη σας, ξέρω ποιος το έχει στείλει το μήνυμα. Μια τηλεθεάτρια. Μια τηλεθεάτρια. Είπε πως είστε σίγουρος ότι μπορείς να γίνετε πρωθυπουργός. Λοιπόν, η πεποίθησή μου ότι θα πετύχουμε να γίνουμε πρωθυπουργός και ότι ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Να γίνουμε πρωθυπουργός και ότι ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Είναι ακριβώς επειδή έχουμε τους περισσότερους εθελοντές από κάθε άλλο πολιτικό σχήμα στη χώρα. Να γίνουμε πρωθυπουργός, γιατί ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Είναι το νέο κόμμα, το κίνημα της νέας δημοκρατίας που θα γίνουν πρωθυπουργός ο ίδιος. Αλλά θα γίνουν όλοι μαζί όσοι είναι στο κόμμα, γιατί θα είναι ένα κτίριο, θα φύγουν από αυτό που είναι τώρα, νοικιάστηκε αλλού, λιόλιου, και θα πάνε σε ένα άλλο κτίριο που θέλει να έχει αυλή για να μπαινοβγαίνει κόσμος, να έχει χαρά, γιορτή, θα είναι και η Βασιλιάδου που θα λέει αυτό το please, please, τα σταμιά από πάνω. Γενικώς θα έχει μια κίνηση και έτσι λοιπόν όλοι αυτοί θα γίνουν πρωθυπουργός ο ίδιος όμως, ο Κασελάκης, γιατί είναι ένα κόμμα που ανήκει αλλού και τους κάλεσαν να το πάρουν στα χέρια τους, αλλά ο ίδιος είναι ο βασιλιάς του κόμματος και δεν θεωρούμε εκεί ότι θα υπάρξει αμφισβήτηση. Με αυτόν αρχηγό θα γίνουν όλοι αυτοί πρωθυπουργός ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης. Μέχρι όμως να γίνουν αυτοί πρωθυπουργός, Εδώ έχουμε πρωτιές. Άλλη μια πρωτιά μας την είπε ο Υπουργός Οικονομικών. Μέχρι τώρα έχουμε μειώσει 62 άμεσους και έμεσους φόρους. Τι γλυκό! 61 για να είμαι ακριβέστερος. Θα μειώσουμε άλλους 12 σε αυτόν τον προϋπολογισμό και φαίνεται από τα επίσημα στοιχεία της Eurostat ότι μεταξύ 22 και 23 η Ελλάδα έχει την ταχύτερη μείωση φόρων ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα έχει την ταχύτερη μείωση φόρων ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πατριώτες, σωθήκαμε! Ζήτω η ελευθεριά! Να σας πω την αλήθεια, έχω κουραστεί. Δεν θέλω άλλες πρωτιές. Είμαστε πρώτοι σε όλα. Θέλω, όπως παλιά, σε κάποια πράγματα, σε βασικούς τομείς, υγεία, παιδεία, οικονομία, εργασία, εργασιακά, δικαιώματα, περιβάλλον, να είμαστε οι δεύτεροι, τρίτοι. Γιατί πάντα πρώτοι, αυτή η αγωνία και αυτή η επιτυχία σε αλλοιώνει. Δεν είναι πάντα εύκολο να το διαχειριστείς και δεν είναι πάντα εύκολο να μένεις στην κορυφή. Παρόλα αυτά, όπως ακούμε εδώ καθημερινά, βγαίνουν στελέχη υπουργοί, θα ακούσουμε και τον Βορύδη πιο κάτω που το απογείωσε, που μας λένε ότι είμαστε πρώτοι. Ο Χατζηδάκης τώρα εδώ το είπε για τα τιμία των φόρων. Να θυμηθούμε τι έχει πει μόνο ο Χατζηδάκης για τις πρωτιές. Η Ελλάδα αυτή την ώρα σε ρυθμούς ανάπτυξης είναι το δεύτερο τρίμηνο του 24, δεύτερη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω εδώ άλλο πίνακα που δείχνει ότι η καθαρή αύξηση του εισοδήματος είναι 7,7%, βγάζει στον πληθωρισμό, το μπλε είναι. Και το άλλο, το κίτρινο πορτοκαλί, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι 3,3. Από το 19 είσαμε σήμερα. Αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα τρέχει γρηγορότερα. Έχουμε αύξηση από το 19 είσαμε το 23 των επενδύσεων 53%. Έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και τα χτεσινά πάλι στοιχεία που δημοσιεύτηκαν δείχνουν ότι από το 20 μέχρι το 23 η Ελλάδα είναι, θα βγουν και επισήμως όλα αυτά, αλλά οι δικές μας αναλύσεις δείχνουν ότι είμαστε δεύτερη-τρίτη σε ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Πάντως έχουμε την ταχύτερη αύξηση των επενδύσεων και έχουμε επίσης, εδώ έχω, και την ταχύτερη αύξηση των εξαγωγών. Σήμερα είμαστε πρώτοι. Πού να το πάμε, υπερπρώτοι, δεν γίνεται. Φιλοδοξούμε να γίνουμε η επιστροφή της πραγματικής δημοκρατίας στη χώρα που τη γέννησε. Λύσε τα μαλλιά σου και τρέξε με γυμνά μοσχάρια στην επιστροφή. Η επιστροφή του γυρισμού. Αυτό ακριβώς. Όπως το λέει ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Είναι η επιστροφή του γυρισμού στη χώρα της δημοκρατίας που φιλοδοξούν να γίνουν πρωθυπουργός ο Στέφανος Κασελάκης. Λίγο πριν ο Χατζηδάκης με τις πρωτιές και το βζίουν, το είχε πει ο Άδωνης, γελάγαμε τότε, αλλά όντως είμαστε τώρα στην φάση του βζίουν. Πηγαίνει η ανάπτυξη, έχει φύγει δηλαδή. Βζίουν και δεν μπορούμε να την πιάσουμε. Προηγούμαστε όλων των χωρών, τρώνε τη σκόνη μας, όπως τους αξίζει. Οι Γερμανοί στα χειρότερά τους είναι η οικονομία. Διάβαζα κάτι στοιχεία. Εμείς εδώ καλπάζουμε και πολύ καλά κάνουμε. Και επειδή καλπάζουμε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε θέματα θεωρητικά, ιδεολογικά, να το πει κάποιος. Ας το πούμε έτσι. Κόμμα κέντρο αριστερό. Όχι γιατί έχει λίγη αριστερά και λίγο κέντρο. Είναι πιο αριστερό από την αριστερά, είναι πιο κεντρό από το κέντρο, γιατί έχει περισσότερη δημοκρατία. Το είπε αυτό ο Στέφανος Κασελάκης προχθές όταν ανακοίνωνε το όνομα του κόμματος στα γραφεία του Ταύρου που είναι ανοιχτά και μπαινοβγαίνει ποιος θέλει. Δεν το καταλάβαμε με την πρώτη όλοι, ο καθένας υπέθεσε διάφορα. Είναι και λίγο ποιητικό, είναι και βαθιά πολιτικό, θέλει γνώσεις και όταν μιλάει ο Κασελάκης θέλει γνώσεις για να τον ερμηνεύσεις, να τον κατανοήσεις. Ευτυχώς βγήκε σήμερα το πρωί η κυρία Τζάκρη να μας αναλύσει όλη αυτή την φράση και ιδέα. Τι σημαίνει πιο αριστερά από την αριστερά και πιο κέντρα από το κέντρο. Καταρχάς, αυτό το λεκτικό σχήμα, γιατί περιεκτικού σχήματος πρόκειται, η αριστερά συμμετέχει γιατί εκπροσωπεί την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Μας. Αν όμως μείνεις μόνο σε αυτά, αν εστιάσεις μόνο σε αυτά, χωρίς να εστιάσεις την ελευθερία, τότε δεν φέρνεις ισότητα, φέρνεις μόνο σε ακραία ανισότητα. Και το είδαμε αυτό στις χώρες του επαρκτού ισχυρισμού. Άρα δεν υπάρχει ισότητα χωρίς ελευθερία. Απ' την άλλη, το κέντρο σημαίνει ότι προσιλώνεσαι, εν πάση περιπτώσει, εστιάζεις στην απόλυτη ελευθερία του ανθρώπου. Αλλά ελευθερία ελευθερία χωρίς να περιέχει πάλι την ισότητα. Όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτό σημαίνει ξεπεσμό της ελευθερίας. Σημαίνει, εν πάση περιπτώσει, ψευδεπίγραφη ελευθερία. Αλλά εμείς αυτό που, εν πάση περιπτώσει, λέμε με το σχήμα αυτό είναι η σύγκληση των δύο πολιτικών ρευμάτων. Του σοσιαλισμού που εκπροσωπεί η αριστερά και του φιλελευθερισμού που εκπροσωπεί το κέντρο. Τώρα που τα έκανες νερά, τα έχω πιάσει όλα ξεπρόπρον, όλα τα κατάλαβα, στον Μπόγαρτο τα έχω πάρει, όλα! Αλλά εμείς αυτό που, εν πάση περιπτώσει, λέμε με το σχήμα αυτό είναι η σύγκληση των δύο πολιτικών ρευμάτων. Του σοσιαλισμού που εκπροσωπεί η αριστερά και του φιλελευθερισμού που εκπροσωπεί το κέντρο. Τι πάει να πει αυτό? Ο Θεός και η ψυχή του. Ωραίο λοιπόν. Το καταλάβαμε νομίζω. Το πιάσαμε στο πόχαρτο τώρα. Είναι ο σοσιαλισμός που εκπροσωπεί η αριστερά και ο φιλελευθερισμός που εκπροσωπεί το κέντρο. Όλα αυτά ενώνονται και να το αποτέλεσμα το κίνημα της Νέας Δημοκρατίας που έφτιαξε ο Κασελάκης με. Μπροστάρισα τη συντρόφισσα αγωνίστρια Θεοδόρα Τζάκρη. Όλες αυτές οι αλχημίες που λέγονται εδώ για την αριστερά, την κέντρο αριστερά, που όλοι διεκδικούν να είναι ένα καλό κέντρο αριστερό κόμμα, με την συμβολή που έχουν τα κέντρο αριστερά κόμματα στην ιστορία της Ευρώπης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, που αν τη μελετήσει κανείς καταλαβαίνει ότι είναι ό,τι πιο αντιδραστικό υπήρχε, γιατί έχει προσωπείο προοδευτικότητας, αλλά εφαρμόζει αντιδραστικές ακραίες πολιτικές, νεοφιλελεύθερες τα τελευταία κυρίως 20-30 χρόνια. Κάτι σαν αυτό εδώ που δικαιολογεί τώρα η Τζάκρη, είχε γίνει και παλιότερα με τη μορφή προσώπων. Το 2004 ο Γιώργος Παπανδρέου, ηγέτης τότε του ΠΑΣΟΚ, πριν γίνει πρωθυπουργός, είχε μόλις βγει πρόεδρος, είχαμε εκλογές το 2004 και εκεί. Έφτιαξε το ψηφοδέλτιο επικρατείας, το οποίο υπήρχε ο Μίμης Ανδρουλάκης και η Μαρία Δαμανάκη από την αριστερά, και ταυτόχρονα στο ίδιο ψηφοδέλτιο ήταν ο Στέφανος Μάνος και ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος. Αν το θυμόσαστε όλο αυτό, ήταν το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Τελευταίος ο Λαλιώτης, κάπου ανάμεσα και ο Γκίκας Χαρδούβελης, που μετά έγινε υπουργός του Μητσοτάκη κτλ. Κτλ. Ήταν εκεί και Μάνος Ανδριανόπουλος, ακραία νεοφιλελεύθερη τότε, και Ανδρουλάκης Δαμανάκη, αριστερή με παρελθόν, όπως και ο Βλονίτης, ο βουλευτής της Κερκύρας, με αριστερό παρελθόν. Όλοι αυτοί μαζί. Και τότε έπρεπε να βγουν να τα δικαιολογήσουν όλα αυτά και λέγανε κάτι για αμφίδρομη διεύρυνση και από εδώ και από εκεί. Και βγαίνει τότε ο Στέφανος Τζουμάκας, ο οποίος ήταν στο ΠΑΣΟΚ, να δικαιολογήσει όλο αυτό, όλη αυτή την αλχημία, το παλαβό, την τρολιά που είχε γίνει τότε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας και τη δικαιολόγησε ως εξής. Πάντως, κύριε Τζουμάκα, θέλετε, ο Μάρξ με το σημερινό Πασόκ δεν έχει και μεγάλη. Κύριε Τζουμάκα, ο Μάρξ με το σημερινό Πασόκ δεν έχει και μεγάλη σχέση. Άριστη με το Πασόκ του Μάνου και του Ανδριανόπουλου. Άριστη σχέση. Όχι γιατί πολύ μεγάλη. Ο Μάνος και ο Ανδριανόπουλος όχι και πολύ μεγάλη. Άριστη σχέση. Εκπροσωπούν τον καπιταλισμό και ο Μάρξ και ο Έγκελς είπαν πολλά για τον καπιταλισμό. Ήταν μια απάντηση. Ότι οι μεν εκπροσωπούν τον καπιταλισμό, οι άλλοι έχουν γράψει κατά του καπιταλισμού, δεν το είπε, δεν έχει σημασία. Άρα όλοι αυτοί μπορούν να συνεπάρξουν. Να το Στέφανο Τζουμάκας. Ελπίζουμε τώρα που τα ίδια λέει και η Τζάκρη πριν με άλλους όρους. Δεν χρησιμοποιούσε πρόσωπα, χρησιμοποιούσε έννοιες. Ελπίζουμε τώρα που έφυγε ο Κασελάκης, έκανε το δικό του κόμμα και βγήκε ο Φάμελος και μιλάνε πάλι για διεύρυνση, όχι αμφίπλευρη μέχρι στιγμής, να ξαναγυρίσει ο Στέφανο Τζουμάκας στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το μόνο λογικό αίτημα, το μόνο αίτημα νομίζω πανανθρώπινο, πανελλαδικό σίγουρα, της εκπομπής δεν το συζητώ, νομίζω του συνόλου των ακροατών, να γυρίσει και του συνόλου των Ελλήνων, να γυρίσει ξανά ο Στέφανος Τζουμάκας, να έχει ενεργό ρόλο, να βγαίνει και να χτυπάει το κεφάλι του με το ρολόι και να λέει αυτά τα πάρα πολύ ωραία τύπου Μάρξ, Έγκελς, Ανδριανόπουλος, Μάνος και όλα τα άλλα ωραία που έλεγε για τον Τσίπρα, για το ΣΥΡΙΖΑ και τους υπόλοιπους. Να μείνουμε λίγο στην κέντρο αριστερά για να καταλάβουμε τι μπακαλόγα τους μαζεύει. Κέντρο αριστερά δεν είναι παντοπολείο και η δημοκρατία δεν είναι à la carte. Ένα κόμμα το οποίο είναι στην κέντρο αριστερά και είναι βαθιά συμμετοχικό και δημοκρατικό μπορεί σίγουρα να εκπροσωπήσει τις αξίες της αριστεράς. Τι γλυκό! Και να είναι αντάξια των αγώνων που η αριστερά έχει ως λάβαρό της, των αγώνων του Πολυτεχνείου, της Αντίστασης και του καθεξής. Και ένα κόμμα το οποίο είναι κεντρό και πιο κεντρό από τα κόμματα που έχουμε δει στη χώρα μας πάει να πει ότι είναι θεσμικό και δεν πρόκειται να είναι ένα κόμμα που θα συμβιβαστεί με συμφέροντα κ.ο.κ. για να κυβερνήσει. Άρα αυτό που κάνει ένα κέντρο-αριστερό κόμμα διαφορετικό είναι η εσωτερική του δημοκρατία. Κέντρο-αριστερά δεν είναι παντοπολείο. Μ' ακούτε, μανδάμ, το εμπάρβο μου μόλις εξαντλήθη λόγω κατηδαφίσεως. Κέντρο-αριστερά δεν είναι παντοπολείο. Γιατί βλέπω πολλά μας καραλίκια από όξο. Το μόνο σίγουρο. Τα πολλά μας καραλίκια από όξο και από ό,τι φαίνεται και από μέσα. Αυτά τα λέει ο Κασελάκης για την κεντροαριστερά, γιατί εκεί τοποθετεί το νέο κόμμα, τόσο ευρύς ο χώρος που μπορούν να τοποθετηθούν όλα εκεί. Έτσι κι αλλιώς αυτοί οι χώροι, κεντροδεξιά, κεντροαριστερά, είναι τόσο θολοί που όλα χωράνε και τελικά όλοι αυτοί εφαρμόζουν ακριβώς τα ίδια. Ό,τι και να δηλώνουν, εφαρμόζουν ακριβώς τις ίδιες νεοφιλελεύθερες πολιτικές, τις ίδιες περικοπές, στοχεύουν πάντα στους εργαζόμενους, πετάνε κάτι ψίχουλα, ευνοούν πάντα τους πολύ ισχυρούς. Οπότε προχωράμε κανονικά. Στο δημόσιο λόγο υπάρχουν οι υπουργοί, το ζούμε το τελευταίο εξάμηνο, τη δεύτερη τετραετία μέχρι στιγμής του Κυριάκου Μητσοτάκη, που βγαίνουν και λένε πόσο καλά πάνε τα πράγματα. Εμείς εδώ τα παρουσιάζουμε όλα. Ακούσαμε πριν τις πρωτιές που λέει ο Χατζηδάκης, έχουμε ακούσει του Αδόνιδος, τις συγκρίσεις, ότι είμαστε πρώτοι και διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Βρέθηκε ένας που το απογείωσε. Γιατί είναι λογικό στην πολιτική, θα πει στην ακρότητα, θα παρουσιάσει τα στοιχεία όπως θες εσύ, θα διαλέξει κάποια στοιχεία από κάποιες έρευνες για να δείξεις ότι πάνε πολύ καλά τα πράγματα, το έχουμε συνηθίσει, είναι μέσα στο πλαίσιο. Βγαίνει λοιπόν σήμερα το πρωί ο Μάικς Βορύδης στο Μέγκα και όλο αυτό το πάει σε εντελώς άλλη πίστα. Οι κοινωνικές ανισότητες, οι ανισότητες, θα δείτε ότι η Ελλάδα έχει πολύ σημαντική βελτίωση. Δηλαδή τι θα δείτε, ότι έχει κλείσει η ψαλίδα από αυτό που ήταν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν φτωχοί άνθρωποι. Σημαίνει ότι υπάρχουν λιγότεροι φτωχοί άνθρωποι σε σχέση με τους πλούσιους. Αυτό σημαίνει. Επομένως ότι και εδώ λοιπόν η κυβέρνηση φέρνει αποτέλεσμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν φτωχοί άνθρωποι. Σημαίνει ότι υπάρχουν λιγότεροι φτωχοί άνθρωποι σε σχέση με τους πλούσιους. Αυτό σημαίνει. Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά. Ο φτωχότερος άνθρωπος στον καπιταλισμό της Ελλάδος ζει καλύτερα από ό,τι ο πλουσιότερος Σοβιετική Ένωση. Γυναίκα! Ναι! Έλληνας Κρίσος, ιδιοκτήτης νησιού με 9 γράμματα. Δεν θα ξέρεις τι έχεις. Βγήκε λοιπόν ο Βορύδης και είπε, το ακούσαμε, ότι οι φτωχοί είναι λιγότεροι από τους πλούσιους σε αυτόν τον τόπο. Ναι, το είπε όπως το ακούσαμε κανονικά. Άρα οι πλούσιοι είναι περισσότεροι σε αυτόν τον τόπο από τους φτωχούς. Δεν όρισε τι ακριβώς είναι ο πλούσιος. Οπότε είμαστε όλοι πλούσιοι. Νιώθουμε πολύ καλά, πολύ χαρούμενοι. 2-11-10-80-8-80. Πάρτε οι πλούσιοι. Μην παίρνετε οι φτωχοδιάβολοι. Δεν θέλουμε τέτοιους. Άλλωστε είστε και λίγοι. Θέλουμε τους πολλούς. Από τους πολλούς, τους πλούσιους. Η Ελλάδα έγινε χώρα πλουσίων. Το καταφέραμε. Να το πιο πρώτη, υλοποιήθηκε, πρώτη σε 15 τομείς, πρώτη στην Ευρώπη, πρώτη στον πλανήτη. Τώρα είμαστε και η χώρα με τους πλούσιους και έχουμε φτωχούς λιγότερους, με στόχο βέβαια να τους εξαλείψουμε ή να τους εξαφανίσουμε, να τους σκοτώσουμε, θα δούμε τι θα κάνουμε, γιατί χαλάνε και τη μόστρα όλοι αυτοί με τις γκρίνιες τους και όλα τα υπόλοιπα. Μπράβο στον κύριο Βορύδη. Δεν το περιμέναμε από τον ίδιο, από τον Άδωνη το περιμέναμε. Φαντάζομαι τώρα θα βρει κάτι άλλο Άδωνη στο πλαίσιο του γνωστού ανταγωνισμού, ποιος θα μπει τη μεγαλύτερη, να βγει να πει κάτι αντίστοιχο ή ανάλογο.

Θα παρακολουθήσουμε τώρα 2-3 αποσπάσματα και θα σας αποδείξουμε ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο αρμόδιος υπουργός, επί Χρυσοχοίδη κυρίως γίνονται τέτοια ωραία, είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος που νοιάζεται τον Νίκο Ρωμανό. Καταρχήν είναι πολύ δυσάρεστο το ότι ένας νέος άνθρωπος πάει, προφυλακίζεται, κρατείται προσωρινά, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας για ένα τέτοιο ζήτημα. Είναι πολύ δυσάρεστο πραγματικά. Ένα νέο παιδί που νομίζω ότι ο στόχος του είναι να κοιτάξει τη ζωή του, το μέλλον του, επιστρέφει και πάλι για να με περιορισμένη την ελευθερία του και ταυτόχρονα με μια κατηγορία. Είναι πολύ συγκινητικός ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης και πολύ συγκινητικό το ενδιαφέρον που δείχνει για τον Νίκο Ρωμανό, γιατί κάποιοι κατηγορούν τον Χρυσοχοίδη ότι τα έχει στήσει όλα αυτά, αυτός και επιτελεί εκεί σκευωρίες και το έχει κάνει στο παρελθόν ίσως, αλλά εδώ βλέπετε με τι πόνο θρυνεί. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ στενάχωρο το γεγονός ότι ένας νέος άνθρωπος προφυλακίζεται για κάποιο θέμα το οποίο συνδέεται με ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να βλάψει μια ανθρώπινη ζωή. Μια ολόκληρη πολυκατοικία κρίθηκε ακατάλληλη. 50 περίπου οικογένειες είναι εκτός σπιτιού αυτή τη στιγμή. Τι χρωστούν αυτοί οι άνθρωποι? Το σπιτιού. Αυτή είναι τρομερό εδώ το που τους βρήκε. Όπως επίσης, μια μητέρα που έχασε το παιδί της λόγω της έκρηξης αυτής, αυτή τη στιγμή θρυνεί. Όπως και η μητέρα της κοπέλας που αυτή τη στιγμή τώρα είναι προφυλακισμένη πια μετά την νοσηλεία της. Γιατί όλα αυτά? Δεν πάει ο νους του καθόλου και ενώ μιλάει για τον Ρωμανό που είναι ένα νέο παιδί που θα πρέπει να κάνει βήματα στη ζωή του ελεύθερος, κολλάει και την πολυκατοικία την κατεστραμμένη που έχουν βγει όλοι έξω, ότι έγινε η έκρηξη, το κολλάει με πολύ τεχνικό άρτιο τρόπο, όπως ξέρει πολύ καλά να κάνει Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Αλλά ξεπεράσαμε και ο ίδιος στη συνέντευξη στον Καμπουράκη ξεπέρασε τη συντριβή του, επειδή ο Ρωμανός είναι μέσα και δεν έχει την ελευθερία του, μιλώντας για τους θεσμούς. Ας αφήσουμε λοιπόν, η άποψή μου είναι η εξής, ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη και τις αρχές να βρουν την αλήθεια. Η αλήθεια δεν κρύβεται ποτέ. Υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει εισαγγελέας, υπάρχει ανακριτής. Λέτε για να γίνει αυτό όλα... κάτι έγινε. Κάτι λοιπόν, υπάρχει έτσι. Από εκεί και πέρα ας μην βιαζόμαστε επίσης. Mm-hmm. Ας μην βιαζόμαστε, συνεχίζονται οι έρευνες και εάν υπάρχει δίκαιο, όσο δίκαιο υπάρχει θα αποδοθεί. Όσο δίκαιο υπάρχει θα αποδοθεί. Πολύ αισιόδοξο είναι αυτό. Μπαίνει μέσα κάποιος επειδή είχε μισό αποτύπωμα ενός δαχτύλου σε μία σακούλα, αλλά η δικαιοσύνη όταν μετά από 18 μήνες, δεν ξέρω εγώ πότε, θα λειτουργήσει και θα αποδοθεί σίγουρα. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται για αυτά τα ζητήματα και κυρίως το βασικό ζήτημα είναι το κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου έχει αποδείξει σε αυτές τις περιπτώσεις ότι λειτουργεί πραγματικά κατά τον καλύτερο τρόπο. Η προφυλάκηση είναι αποτέλεσμα ενός κράτους δικαίου που δουλεύει. Η προφυλάκηση είναι αποτέλεσμα μιας έρευνας και στη συνέχεια μιας απόβασης της δικαιοσύνης. Θα βρεθεί λοιπόν η αλήθεια. Άντε να βρεθεί η αλήθεια, να βγει έξω ο Ρωμανός για να μην θρυνεί και να μην νιώθει τόσο άσχημα. Ψυχολογικά έχει πέσει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Είναι κρίμα ένας άνθρωπος, ο υπουργός εδώ, να περνά δύσκολες ώρες για έναν άλλον άνθρωπο. Είναι πολύ συγκινητική η προσπάθειά του. Έχουμε να πούμε μπράβο και πάμε στο δεύτερο μέρος του λαού. Με την πρώτη. Ναι, ναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πες του Άδωνη ότι αυτοί που πεινάνε, που δεν πάνε να δουλέψουν. Ένας που πεινάει θα πάει να δουλέψει. Για να μην πάει να δουλέψει, δεν πεινάει. Πριν 200 χρόνια περίπου πεινούσανε, κόβανε κεφάλια. Θέλει να πάμε προς τα πίσω? Θέλει, δεν θέλει. Όπως καταλαβαίνεις, κάποια στιγμή ίσως και μόνο του το πράγμα οδηγήσει εκεί. Εγώ καταδικάζω τη βία από όποια προέρχεται. Εγώ την καταδικάζω. Λέω τώρα. Απλά η βία στη βία της εξουσίας δεν είναι βία. Μιας και θέτει θέματα πείνας, ας πούμε, και δεν ξέρω. Φτάσαμε 2024 και συζητάμε ακόμα για πείνα. Τι να πω. Ναι, γεια σου Αποστόλη. Γεια χαρά. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Χαίρομαι πάρα πολύ τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ επιτέλους έχει έναν πρόεδρο. Γιατί πριν δεν είχε? Εντάξει, τώρα έχει έναν πρόεδρο που είναι εκλεγμένος από το λαό. Γιατί ο άλλος δεν είναι εκλεγμένος από το λαό? Εντάξει τώρα. Είναι ο Φάμελος τώρα, είναι αγαπημένος μας. Πήγατε κουβά και χάσατε γιατί υποστηρίζετε πολλάκι, αλλά τέλος πάντων. Ναι, αλλά ο μισός ΣΥΡΙΖΑ, όλα και όλα, το είπε. Αυτά τα οποία λέω εγώ δεν είναι πλειοψηφικά, αλλά είναι ο μισός ΣΥΡΙΖΑ. Κατσιγανιάρη τραγή,